राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ला षष्ठी विक्रम संवत 2056 13 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे सूरत राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभाक् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमाभिनन्दामि हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण जिसमें भूख भी न लगे नींद भी न आवे बात भी न सोवे एक केवल शब्द केवल कोई जरूरत नहीं योग्यता की हो कि आपकी आवश्यकता नहीं है केवल इच्छा नारायण है लग्न में ये पांचों दशवाद विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भोगवाद ये अच्छी नहीं लगती विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भोगवाद बात यही है भूख लगे ना प्यास लगे ना नींद आवे ना चैन पड़े ऐसी व्याकुलता बढ़ो केवल केवल व्याकुलता और जरूरत नहीं कोई बात नहीं केवल दर्शन करता आप कैसे ही हो कैसे ही आचरण हो कैसे ही हो आप कैसे ही रहे कोई परवाह नहीं केवल व्याकुलता भगवान दर्शन में रह नहीं सकता मैं जी नहीं सकता भगवान के समान संस्था कोई चीज नहीं है समान संसार में कोई चीज भी केवल व्याकुलता ही मिलती भगवान मिलते केवल आचार केवल चार भगवान अपने हैं अपने हम भगवान के अंश हैं सदा याद रखो सदा ही भगवान का हमारा घनिष्ठ संबंध है टूट नहीं सकता हम भूल सकते हैं भगवान नहीं भूलते वह भूल ही नहीं होते इस वास्ते भगवान अपनी कृपा से मिलते हैं केवल चाहना चाहिए केवल जैसे भगवान के समान भगवान ही है दूसरा कोई नहीं है ऐसे इच्छा एक भगवान की हो कोई नहीं हो जैसे भगवान अद्वितीय है ऐसे इच्छा आपकी अद्वितीय हो दूसरी कोई इच्छा न हो कोई इच्छा किसी भी बात नहीं मिल जाएगी करके देख लो इसमें घाटा तो आपका है नहीं अगर नहीं भी मिले तो घटा क्या हुआ कोई घटा बताओ नुकसान बताओ नुकसान है ही नहीं फायदा ही है क्यों इच्छा बनाओ जैसे भगवान अद्वितीय है ऐसे आपकी इच्छा भी अद्वितीय हो भगवान के समान कोई नहीं दूसरा ऐसी इच्छा के समान कोई इच्छा न हो इधर किसी बात की इच्छा न हो शंकाल बोलो नुकसान नहीं है कोई बन नहीं बात मन में कुछ महसूस ही नहीं। ये बार बार पूछ रहे हैं कि तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, इस श्लोक से क्या भगवान ये बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में गुरु करने की बड़ी आवश्यकता है? ये बताते ही नहीं। ये भगवान अर्जुन ने नहीं माना तो भगवान ने कहा कि क्या गुरु बना रहे, तो ऐसा गुरु बना रहे, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो भक्ति बताऊंगा। ये आशय है भगवान का। भगवान का आशय क्या है? तद्विधि परिपाते तद ज्ञान परिपाते निवृत्ति उपदेश ज्ञान सूचा आता है दूसरों पास, हमारे पास वो नहीं। मैं तो भक्ति दूंगा, माम एक शरण बचे मैं तो ये कहूंगा, ज्ञान चाहते तो मैं नहीं देगा। ये कड़ा है भगवान का। आप पूरी गीता पढ़ करके देखो, पूरी गीता पढ़ करके देखो भगवान का आशय क्या है। मैंने देखा वो आपको कहा है, मैंने पूरी पढ़ के देखा, ये पूरा पाठ किया, याद भी है, गीता भी है। भगवान की ज्ञान की बात नहीं सिखाना चाहते, अर्जुन क्या सिखा भक्ति सिखाना चाहते, ज्ञान देना चाहता आपका है। गीता पूरी पढ़ करके देखो, विचार कर देखो क्या भगवान का आशय क्या है। मैं तो तेरे कर्म योग से योग करूंगा, भक्ति योग से योग करूंगा, मेरे शरणागति बताऊंगा, मैं तो ये बताऊंगा, दूसरी बात और जगह सीखो, यह बात नहीं है। जाओ गुरु बनने का है ही नहीं। बोलो आपकी शंकाओं से बोलो, जैसे भाई मैंने गीता का तो समझा है, उसे मैं बता दूंगा। भगवान गीता अर्जुन को माम एकम सर्वगुह्यतम कहकर दो श्लोक कहे, सर्वगुह्यतम भूय श्रोमे परम वचन, सर्वगुह्यतम शब्द एक बार ही कहा, गुह्य कहा, गुह्यतर कहा, गुह्यतम कहा, गुह्यतम शास्त्र कहा, सर्वगुह्यतम एक बार ही। उसके बाद मन मना भाव है सर्वधर्म प्रेतसी पैंसठ सड़सठ श्लोक है, ना तो फसला नहीं करा मत किसी को, जैसे दोनों तरफ बाधा दे, दोनों तरफ बीच में बात नहीं। ये सर्व गुह्यतम है, हरे को मत करा, ये हरे को करने की बात नहीं है, ऐसी बात है, खास वाली बात है। मेरे सुनो तो ये पता सुनाऊंगा, क्या सुना चाह तुझी क्या नहीं। मैंने ये समझा है, आप समझाओ बताओ, आप समझाओ, कोई मेरे को बताओ, मेरे भी समझ आ जाए तो आप मान लूंगा, मेरे को आखिरी नहीं है। भगवान पूरी पूरी की पूरी गीता में क्या साथ है, सर्व कुछ तब कह कर ये बात नहीं। भगवान ने सौसठ दोनों मिला हुआ, दोनों के बीच में दो श्लोक है, माम एकम शरणम व्रज, ये खास बात कही है। सर्व गुह्यतम इसको कहा है, इसके समान कोई बात नहीं कही। बोलो आप बोलो, विचार बोल देना, कल बोल देना, परसों बोल देना, हम यहाँ आते हो तो बोल देना भी, कल तक ही है, कल तक ही है, कल तक ही होते हैं। कब बोलो, एकांत पूछ लेना, सबके सामने पूछ लेना, अभी कह देना, कल तक ही कहते हैं। भगवान के शरण हो जाओ। सज्जनों, भगवान के शरण होने से बात विचित्र मिलती है। मेरे पर ये असर है। शरणानंद जी ने गुरु से कहा कि मैं क्या करूं, कि भगवान का भजन करो। तो उन्होंने जवाब दिया, गुरु के सामने जवाब देना चाहिए नहीं, पर जवाब दिया कि भजन क्या होता है, कह राम राम राम राम से बोल, इसे मेरी श्रद्धा नहीं है। ये शब्द कहने का नहीं है, गुरु जी के सामने सभी के राम राम राम करो, मेरी श्रद्धा नहीं है। सुबह हो गए और नाराज नहीं हुए, थोड़ी देर सोच कहा तो ईश्वर को मानते हो नहीं, ईश्वर को मानता हूं तो शरण हो जाओ। ठीक, शरण होने से ऐसी विचित्र बातें कही है, मेरे को और से देखने मिलती नहीं है, ऐसी विचित्र कही गई है, बहुत विचित्र बातें कही है। इसे मेरे असर पड़ा है कि शरण होने से बहुत विचित्र बातें करती है, बहुत उसकी विचित्र व्यवस्था होती है। तो यार शरण हो जाओ, यार यार कहता बोला थे तो यार क्या करो, यार शरण हो जाओ, बस ठीक है, शरण हो जाओ, शरण हो जाओ, नाम ही शरणानंद, नाम ही शरणानंद किया, शरण हो जाओ। बस उससे बहुत विलक्षण विलक्षण बातें कही है, बहुत विचित्र। बहुत विशेष बात है। जितने संत हुए हैं उन संतों की वाणी है, उन वाणी में जो बातें बताई है उन वाणी से विलक्षण बात कही है। पदार्थ और क्रिया इन दो का आश्रय नहीं लेना, पदार्थ क्रिया का आश्रय लेना है, ये प्रकृति का आश्रय लेना है। इन आश्रय न लेकर गए, ये परतंत्रता छोड़ कर गए, फिर नहीं है, ऐसी विचित्र बात बताई। ऐसे मालूम होता है कि शरणागत होने से बहुत विचित्र बात मिलती है, भगवान के शरण होने से, भगवान का आशीर्वाद भगवान का होना। और संतान ने पूछा कि मैं क्या सुनू, ज्ञान ज्ञान क्या होता, हम पता नहीं, हम तो भगवान ही शरण है। अरे बारीक से बारीक बातें की सो, उस बारीक का बहुत बहुत विचित्र विषय मालूम होता है। शरणागत होने से कोई बात बाकी नहीं रहती, भगवान है, भगवान की शरण हो जाए अब बाकी क्या रहेगा, बाकी किसको बताएंगे भगवान, भगवान के शरणागत से बढ़कर कौन है जिसको भगवान बताएंगे विशेष, ऐसी विचित्र बातें बताइए। इस बार से शरण हो जाए भगवान तदविधि पढ़ी पाते हैं ना, वो ज्ञान दो वो देते हैं, उपदेश ज्ञान, ज्ञान तत्व दर्शन, तत्व दर्शन ज्ञान देगा, ज्ञान देगा। मैं तो भक्ति की बात बताऊंगा, गीता पर लिखी साधक संजीवनी लिखने बाद कुछ वर्षों के बाद फिर और कहीं भाव आए, फिर कहीं प्रशिष्ट लिखा, अब कोई भाव आएगा देखा जाएगा, फिर आएगा फिर देख देंगे, जीते रहेंगे तो मर गए देगा जयराम जी। बहुत विचित्र बात है गीता में, गीता बहुत विलक्षण ग्रंथ है, बड़ा अलौकिक ग्रंथ है, बहुत विचित्र भाव भरे हुए हैं। साधक समझे नहीं, आप देखो तत्वज्ञान, देखो आप पढ़ो गहरे उत्तर कर समझो, जो त्रुटियां मालूम देवे बताओ, सामने रखो और बाद में विचार करेंगे। बहुत अच्छी बात है। बोले क्या बता रहे, क्या सुना? यही बात है, शरणागति वाली बात चल रही थी। शरणागति भाई देखो, अपने भाव बताए विचारों में कि तुलसीदास जी की आयु 123 वर्ष थी, हम चाहते हैं आपकी भी आयु 123 वर्ष। मैं तो भगवान की उम्र ऐसी वर्ष, भगवान की मैंने 400, 500, 700, 1000 वर्ष करो और चाहे 2 दिन ही करो, भगवान में करो तो भगवान की मर्जी ऐसी करो। अमर कर्ण कहते तो है नहीं, क्यों मान तुम कमाओ है बताओ, कैसी उसी मर्जी है उसी, पहले ही दे दो मर्जी है, क्यों मत हुआ तो जैसे मर्जी हो वो मर्जी स्वीकार है। जैसे आपके घर की लड़की जब आप उसको ब्याह देते हो, कन्यादान कर देते हो, जहा लेकर के कन्या को लेकर के सब, ये विष्णु रूप आए, विष्णु रूप आए, बनाए सखिया उगल धान सालंकार शबस्त्राम कन्या ये संप्रदे संप्रदे आदम दे, इस तरह से आप नहीं देते हो तो कन्या उस घर की जाती। अब आपके घर का गोत्र भी नहीं था, आप कन्या दान कर देते हो, उसके बाद कन्या का गोत्र आपका नहीं रहता, उसे पति का गोत्र गोत्र होगा, उस जाति की जाति होगी, और स्पर्श तो होगा तो कन्या को नहीं लगेगा। ब्याह होने के बाद आपके घर का सूतक सुवा आदि नहीं लगता, शास्त्र का लगेगा, शास्त्र बैठे पीर में और उसे घर बालक पैदा हो गया तो माता पिता के भाई तुम पढ़ने के और फिर बालक हुआ बैठे यहाँ उनके गोत्र बदल गया, पति की हो गई। आप जा रहे हैं तीर्थ यात्रा, बच्चे का ही मन हुआ माँ जा रही, माँ के साथ मैं जाऊं, देख भाई खर्चा लगा नहीं है, ले जाएंगे तेरे ससुर को पूछेंगे, अब पूछोगे आप भी बेटी है हमारी बेटी है, अब हमारी नहीं है। इस तरह से आप भगवान के गोत्र में अपना गोत्र मिला दे, माँ बाप के आप बिल्कुल न रहे, हम किस गोत्र के हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, कैसे नहीं बिल्कुल न रहे, केवल भगवान का गोत्र ही हमारा गोत्र है, भगवान की जाति हमारी जाति है, भगवान का ही जो स्वरूप वही हमारा है, हमारी कोई जाति नहीं हो, ऐसे भगवान की गोत्र में गोत्र मिला। देखो आप विलक्षण आती है, विलक्षण आ जाएगी, विलक्षण तो आरोप क्या, ऐसी विलक्षण आती है जितनी बात नहीं है, परंतु इतना बात आपका होना चाहिए, मैं तो आपका हूँ, भगवान का गोत्र है वही गोत्र है हमारा, कच्छ है तय अच्युत गोत्री, अच्युत गोत्री है, सिद्धांत में जो भगवान के वास्तव में हो जाते हैं साधु, उसकी जात नहीं रहती, उसका कोई गोत्र नहीं रहता, वो भगवान का ही हो जाता है, भगवान का ही गोत्र है, और कोई गोत्र नहीं। गोस्वामी जी ने कहा जुल्हा को कोई दूध कहो, दूध कहो जुल्हा को कोई, मेरे कुछ कहो, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तुम्हारी मर्जी आप कहो जो मानो, ना तुम इसी बेटी लेनी है ना किसी बेटी देनी है, हमें मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब जाति से या पाति से मतलब, हम तो भगवान के हैं, ऐसी बात है भाई, भगवान के हो जाओ अपना कोई जरूरत नहीं किसी की, अपनी जाति पाति कुछ मानते हैं, भगवान के शरण नहीं हुए, भगवान के शरण हो गए, हम तो भगवान के हैं। अच्छे हैं तो बुरे हैं, बुरे तो बुरे हैं, भले तो भले हैं, ठीक है तो ठीक है, बैठी है तो बैठी है, हमें मतलब नहीं, हमसे कोई ठीक से मतलब नहीं, बेटी से मतलब, अच्छा से मतलब ना, बुरे से मतलब, सो हूँ तो भगवान को हूँ, मौज हो जाएगी, मस्त हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, आप विचित्र हो जाओगे, विचित्र आपके भीतर विलक्षणता आ जाएगी, स्वाभाविक। भगवान की शक्ति जागृत हो जाएगी आप में, वो है सब में है, भगवान शक्ति सब में है, सब भगवान के अंश है, परंतु भगवान के शरण होने से आपकी विलक्षण जागृति हो जाएगी, भीतरी जागृति हो जाएगी, विचित्रता हो जाएगी, अलंकता आ जाएगी, बिल्कुल सच्ची बात है, मस्त हो जाए। क्या करना है क्या नहीं, हमारे कुछ नहीं करना है, भगवान के चरणों के शरण हो जाना, बस करना हमें कुछ नहीं, भगवान के चरणों के शरण है, निहाल जाओगे, निहाल भगवान के शरण होने पर भगवान के भाव भीतर में आ जाते, वो स्रोत खुल जाता है एकदम, जैसे कुत्ता की टूटी खुल जाती है, नहीं पानी आ जाता है, इस तरह से खुल जाता है, भगवान के शरण हो गया, भगवान के भाव आए विचित्र अलग अलग, जितना वो भगवान के शरण हो जाएगा, जैसा सर्वता शरण हो जाए तो सर्वता आ जाएगा, सन्मुख हो ये जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अगना से तब ही, सन्मुख हो ये जीव मोई जब ही, जब ही, जब ही, जन्म कोटि अगना से तब ही, मेरी काम नहीं है, मेरी काम नहीं, सन्मुख हो ये जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अग दोनों जन्मों के अग सब नष्ट हो जाते हैं, सब पाप नष्ट हो जाते हैं, वो विचित्र हो जाता है, भगवान की शक्ति आ जाती है, भगवान का भाव आ जाता है, वो विचित्र हो जाता है, जन्म को हो ऐसी उम्र जब ही, जन्म को उठे उदास तब ही, करोड़ों जन्मों का पाप सब नष्ट हो जाते हैं, सूर्य के सामने जाते ही अंधेर अस्तपम सब फिट जाता है, रहता ही नहीं सूर्य सामने, जैसे भगवान के चरण हो गया, कोई बाकी नहीं, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, सब ठीक हो जाएगा, सजनों सीधी सादी बात है, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ, सब लोग ठीक हो जाएगा, आपसे आप आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, हे नाथ हे प्रभु के चरणों को शरण, किसी बात की जरूरत नहीं है, और प्रभु के हम हैं, सब जीव मात्र भगवान के हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि भगवान का अंश है, सब जीव मात्र, दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी, दूसरे दुष्ट, भगवान का है, भगवान के है, फिर हो जाए सर्व, बस सर्वता भगवान का हो गया, बस भगवान की बातें सब की सब आ जाएगी, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, आनंद हो जाएगा, भगवान के शरण हे नाथ हे प्रभु आपका हुआ है, क्या एक मौज है, आनंद है, सरल और सीधी साधी बात है, सरल बात है। आप कैसे ही हो? शरण का शरणागति का मार्ग है ये गाय घाट है। गाय घाट, गाय घाट में पैड़ी नहीं होती, सीधा शहर कीड़ी भी जाओ भजन किया हो पैड़ी में उतरना चलना पड़ता है। गाय घाट है ये शरणागति है। रामाचरित रामचरित में चार घाट है, शरणागति घाट है गाय घाट सीधा। सब तरह के आदमी शरण हो जाए, पापी दुराचारी पापी कैसे ही, माम एकम शरण अहं पास सर्व पापे मोक्षिष्यामि मां सूचे तू चिंता मत कर, संपूर्ण पापों को मैं मुक्त करूंगा मां सूचे तू चिंता मत कर, मेरे शरण हो गया फिर तू चिंता मत कर। भगवान के शरण हो जाए चिंता क्यों करे, भगवान में सुधे जो जाको शरण लियो ताके ताके इलाज, उल्टे चल मछली चले उल्टे जल मछली चले, बेहोजात गिरराज गजात बड़ा भर परिवार होता है उसे बदल जाए। और मछली ऊपर से जल पड़ता है, ऊपर से धारा माथे में चोट लगे ऐसा धारा धारा में सुख गई ऊपर से पड़ने ही धारा वह सामने उसे धारा से जाए। कितनी विचित्र बात है, जो जाको शरण दियो जल का शरण दे दिया, हम जब मना करते ही समय जल चल चले धारा पर चल गया सामने धारा धारा से जो जाको शरण दियो ताकि ताकि लाज उल्टे जो मछली चले बेहोश जाते गिरराज कितना बड़े गजराज में एडवासी छुट्टी थी कह दिया तुम खुशी हो गए जब मेरे शरण हो गए तो बस वियोग नहीं सहते बस रही जल का वियोग नहीं सहते वियोग जो मर जाएगी मारे निकाल दो कुछ दिन जीती कुछ समय जीती है तब तब तब मर जाती जी नहीं सकते। ऐसे भगवान के शरण हो गए अब तेरा काम तो जाने हमें मतलब नहीं मौज लगी। सज्जनों सबसे बढ़िया चीज है ये, इस साधन को सर्वगुह्यतम कहा है गीता भर में एक बार शब्द आया सर्वगुह्यतम सर्वगुह्यतम भूय श्रोमी परम प्रसाद। भगवान ने इससे पहले कह दिया गुई याद गुई तरम गया तुम मैंने सब कर दिया गुई से गुई बात करी यथेस्थिति करो यानी तेरी मर्जी आप जैसे करो। अर्जुन घबरा गए तब सर्व गुई तम हो अलग कम हुआ गुहे सुन को पहले कहा है माम एक शरण बचा मत मत प्रसाद मत प्रसाद मेरी कृपा से अविनाशी पति की प्राप्ति सब मेरी कृपा से हो जाएगा सब मैं प्रार्थना करूंगा तू चिंता मत कर मासी से शोक मत कर तू विचार मत कर मेरी शरण हो जाएगा सब पापों से मुक्त मैं करूंगा। सज्जनों शरणागति के समान कोई शुभ सागर नहीं है और सबके लिए है सबके लिए अच्छे उत्तम से उत्तम हो अधम से अधम हो नीच से नीच हो भगवान के शब्द हे नाथ मैं अपना भगवान कहते मैं करूंगा सब। भगवान को भगत का काम करने में आनंद आता है जैसे इन माताओं के अपने बालक पर बालक के पालन करने में आनंद आता है। बालक का पालन करना मामूली नहीं है बड़ा कठिन काम है चाहे जो पेशाब कर देता है चाहे थूक देता है चाहे चट्टी फिर जाता है चाहे जो करता है करता है माँ पालन करती है बाप मर जाए तो बालक को पता नहीं लगता है, परंतु माँ मर जाए तो क्या तू अपने सासू के पास भेजेगा, अपनी बहन के पास भेजेगा, पालन नहीं कर सकता। ये मिजाज करते हैं भाई, कितनी मिजाज करो बालक का पालन करो तो पता लगेगा। ये कह देते हैं भगवान की स्त्री हम क्या करते हैं, स्त्री घर में बैठे क्या काम करते है, हम काम करते हैं सर, बालक का पालन करो पता लगेगा, एक बालक को पालन तो करो आप पता से आपकी मिजाज खत्म हो जाएगी चलेगी नहीं। ये माता पालन करते भीड़ में गाड़ी में बहुत भीड़ होती है, माँ के बैठने के लिए जगह मिली गोदी में सुला दी बालक को नींद आती सो लेती ऐसी देर में मात्रा समम नास शरीर पोषण, माँ से बढ़कर है तो भगवान है बस शरण गया है ना सरो बस चिंता मत करो तुम कोई चिंता मत करो भगवान। धोबी होता है धोबी, धोबी कपड़े धोता है बस जो मैला खूब होता है ना उसे धोते में आनंद आता है, इस तरह से मैला पैर पाप हो उनको साफ करने में भगवान को आनंद आता है, मुझे थी खुशी होती है। कैसी मौसी बात है, हमारे को साफ करने में आनंद आता है भगवान को प्रसन्न होते हैं। उबा राम सुमे हित से घुमाए, राम सुमे हित से घुमाए, गुरु पितु मातु बंधु को नाई, उमा राम सुमे हित से घुमाए, भगवान शंकर कहते उमा राम सुमे हित से घुमाए, गुरु पितु मातु बंधु को नाई, गुरु पितु मातु बंधु सबसे नाम लिया गुरु के पहले, सबसे गुरु का नाम लिया गुरु पिता माता भाई बंधु कोई नहीं है भगवान के समय की नारा, उमा राम समय हितु से माही गुरु पितु मातु बंधु कोई ना, सबसे श्रेष्ठ गुरु बताया फिर माता बताया पिता बताया गुरु पितु मातु बंधु कोई ना, भगवान के शरण हो जाए शरणागति खुद जा रहे थे तो जाते जाते गंगा किनारे चल रहे थे, सूर्य उठते लकड़ी हाथ में और जा रहे थे, जब वो उसी जगह ही गंगावती नीचे ढिसा टूट गया, टूट पड़े गंगा जी में, गंगा जी पड़ गया खुद पड़ गया गंगा जी में, कहीं पड़ गया हाथ में जाएगा भगवान के शरण हो गए, तरना आता नहीं दिखता नहीं आंखों से किस किधर किनारा है कैसा है पता लगता नहीं, अंदर सब कोई याद भी साधन था नहीं, ऐसा तो पानी यहाँ पे उछलाया तो किधर लगे वो किनारे देख लाठी मिल गई वहां छुरी वह छुरी मिली पर एक लाठी भी मिल गई किनारे मिल गया उसके चल दी आप विश्वास भगवान से मैं चिंता क्यों करो चिंता करो तुम करो देखो तो मत करो तुम जाओ तुम्हारे काम में आप से आप सभी बड़ी बड़ी लक्ष्मी उन्होंने लिखा है खुद लिखा है कई अनुभव हुए ऐसे भगवान से अब तुम जानो काम विचित्र विचित्र बात है तो भगवान के शरणों में शरण है पर कोई जरूरत नहीं किसी बात की सर्वथा अभय कर देते हैं और निहाल कर देते हैं, विलक्षण बुद्धि कर देते हैं, विलक्षण स्थिति कर देते हैं, कोई काम बाकी नहीं रहता। कोई काम बाकी भगवान के शरणों से रह जाए तो फिर पूरा करेगा कौन, उससे बढ़कर कोई कौन है। आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक कौन होगा, भगवान से जानकर अधिक कौन होगा। सब जानने की रुचि शक्तियों की आखिरी हद होती है, उसे भगवान कहते हैं, आखिरी हद है उसे भगवान कहते हैं। माता पिता, पिता पिता, पिता पिता की आखिरी हद, मन की भी आधी हद, पिता की भी आखिरी हद, जो गुण है उन गुणों की आखिरी हद, जो शक्ति है उस शक्ति आखिरी हद, जो कुछ विशेष सभी आखिरी हद का नाम परमात्मा है। एक एक से बड़ी आनंद, एक से बड़ी शक्ति है, एक से बड़ी पिता है, एक से बड़ी बड़ी विद्वान है, एक से बड़ी शक्तिशाली है, वो शक्तियों की संपूर्ण की आखिरी हद है पूरी, उस हद का नाम है भगवान। क्या बात करेगा नाथ। सज्जनों ये बहुत बढ़िया बात है, हे नाथ मैं भूलू नहीं, कम से कम ये बात याद कर लो और कहो बार बार को, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूल नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं और मैं कुछ नहीं। अर्थन धर्म न काम रुचि पद न सो निर्वाण, अर्थन धर्म न काम रुचि पद न सो निर्वाण। जन्म जन्म भैया जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान नान और नहीं। अर्थन धर्म न काम रुचि गति न सो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान नान नान आदि और नहीं और चाहिए और कुछ नहीं। राधे राम कुछ लेकर बोई लोग कहे गुरु साहिब विद्रोही, सीता राम सन रति मोरे अनुदिन पिटे वनों में रहते रहे। बस एक ही बात, सीता अपनी सना में अनुग्रह बढ़ेगी, अपने कृपा से बढ़ता रहे अनुग्रह और कुछ और गुरु साहिब। सबसे सार बात है भगवान के चरणों का आश्रय, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, क्यों आप भूलो रहे, आप भूल रहे, आप भूल रहे और कोई जरूरत नहीं, हे नाथ आप भूलो नहीं। सजनो देखो आप ला कर काम में ला कर देखो, इतनी बढ़िया बात है, इतनी उत्तम बात है, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु आपको भूलो नहीं। कभी भी मरने भी दिवी बाप हुई बाप माप वासो नरके बाद नरकान तक प्रकाप बेशक आप नरकम भेज दीजिए, अवधि दशादार बिंदु सर्व ते मरने भी जिंदे आवे, मृत्यु की जैसी अवस्था में भी आपके चरणों को याद रखो, बस भूलो नहीं, मरने भी जिंदे यत्ते यत्ते जो कुछ बताओ। तत्पुरुष मदर पदम यद करोषी हृषनाशी हिजोषी दृश्यपस्सी कौंती तत्पुरुष मदर पदम तत्पुरुष मदर पदम। मेरे अर्पण करो सब मेरे आपका हूँ, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु। भाइयों बहनों ध्यान दे कृष्णो, एक भगवान के शरण हो जाओ, प्रभु के चरण शरण हो जाओ, इसके समान कोई गुरु है, कोई माता है, कोई पिता है, भाई है, संबंधी है, कोई महात्मा है, कोई संत है, कोई गुरु कोई नहीं है। उमा राम समय तो जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही को नाही को नाही। एक बोल हे नाथ हे प्रभु हे कृपा सिंधु, एक ही दुखी आप ही आपके चरणों के आश्रय है। एक आश्रो एक भग एक राश विश्वास एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास शरण भगवान के भगवान के शरण को निश्चिंत हो जाओ निश्चिंत हो जाओ चिंता कोई नहीं भगवान का हुआ है भगवान जान भगवान की बात है अपने कौन चिंता करे आप जानो अपने कोई चिंता नहीं एकदम बहुत बहुत अपने तो आनंद आनंद भर पाती आया है शरणागत भगवान करो हमारे कोई हमारे कोई चिंता तुम जानो तुम्हारा काम जाने निश्चिंत जाओ चिंता छोड़ दो एक भगवान के शरण हो जाओ भाइयों बहनों अब कल तक कल कल कल है कल कल है तो ये बात सार बात है गीता का भी सार सब जितने पुराण है पुराणों का सार उपनिषद है उपनिषदों का सार गीता है गीता का सार शरणागति है गीता का सार शरणागति माम एकम शरणम ब्रजा सर्व गुहतम सबसे गोपनीय सबसे बढ़िया बात सार बात भगवान के शरण हो जाओ आप जितना हो सको जैसे हो सको जितना हो सको हे नाथ हे मेरे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ मेरे नाथ कर मेरे नाथ मेरे से मेरे पिता जैसे बालक कहते हैं मेरी माँ अरे की माँ कहते मेरी कोई माँ ना हमारी माँ नहीं हमारी माँ है भाई भाई भाई मेरी भाई ऐसे कहो मेरे नाथ मेरे प्रभु मेरे स्वामी हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे स्वामी मेरे पर में ताकत भरी हुई है ये प्रेम का सबसे ऊंचा दर्जा है और वो उस दर्जे उस प्रेम की प्राप्ति का संबंध मेरापन है मेरापन मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु ये मान कर कह दो मित्र हे मेरे नाथ बहनों माताओं भाई लोगों सज्जनों सब ये बात कहोगे हे नाथ भूलू नहीं आपको भूलू नहीं एक कृपा करो नाथ आपको भूलू नहीं और मेरे कुछ नहीं है अर्थ न धर्म न काम रुचि गत निर्वाण जन्म जन्म रचि राम पद ये वरदान नान और दिशे और उस दिशे एक ही एक आश रो एक पद एक आश विश्वास एक राम घन श्याम बच्चा तक तुलसीदास एक भगवान एक आश सजनों भाइयों बहनों बढ़िया चीज है गीता में सर्वगुहितम बताया सुख सब इदं ते नाम त्वस्काय न भक्ताय कदा रसा शुश्रूषवाचम न समाम योग्यशु इति हरे को मत करना जे हरे को नहीं करना ये भी भगत उनको करना है देखो भाई आप ध्यान से सुनो भगवान ने तो कहा है कि मत कहना और हम अपराध करते हैं आपको सबको कहते हैं भगवान के दिन थे ना वतस गाय ना भगत आय कदाचन नसे मत कहना हम कहते हैं खुद अभिवंदन दें धमा देंगे आप तो खुशी हो आओ तो मौज में हम तो कहते हैं आप खुश परंतु वो कहना मना क्यों किया कि मानते नहीं हो भगवान का द्वेष नहीं है कहना बात वस्तु सत्य ही प्रयोग तब जम है तो एकदम सफल भवे स्थायी भवती तो अत्यंतम रहेगा शुक्ल पते यथा, जैसे सफेद कपड़े पर रंग चढ़ता है और काली कमल पर रंग चढ़ता नहीं, काली कमल ये सब मानते नहीं, इस बात मत करना, कहना तिरस्कार करना है, उस बात को खत्म करना है, उस बात का निराद करना है। तो मैं जानता हूँ बात का, जानता हूँ फिर भी कहता हूँ और बात है तो मेरे को देंगे क्यों कहे, सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, सफल जहाँ कहे हुए बात कोई माने तो करना चाहिए। स्थायी भरता राग शुक्ल पटे था साफ कपड़ा हो, फूल गुलाबी रंग ईश्वरी आवे कमल पर थोड़ी देख सकेगा, कमल कमल खाली खाली गली सूरदास ये काली कमलिया चढ़ते ही करते और ये सामने आधे आगे रोना ध्यान कमाना है आप कृपा करना, आप कृपा हम तो हाथ जोड़े कहते हैं भाई कृपा करो। देखो जी सीधी बात, बढ़िया बात, उत्तम बात, असौलौकिक बात, विचित्र बात, ऐसी बात ऐसी क्या क्यों कहे भगवान यह नहीं कह रहा, इन देना तपस्या है ना भक्त है कदाचन न सासु सुशुभाशिव न समायु विश्वी थी सब मुझे सबसे गोबली बान है, अरे को मत करा, मानते नहीं भगवान का पैर नहीं है, मानते नहीं उसको करना क्या बात है, तो आप कहते हैं आप कृपा करो। कृपा कर दो, कृपा कर दो, हमारे पर कृपा कर दो, भगवान ये शरण को तो जाओ हे नाथ हम आपके। इतनी बात है, लंबी छोटी बात नहीं है, कोई और लंबा छोटा काम नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, जो कुछ हो सो मैं आपका हूँ, जैसा हूँ तैसा आपका हूँ, अच्छा हूँ मंदा हूँ भला हूँ बुरा हूँ, बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ माँ घटा पर थारो, बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ आखिरठा पर थारो, बुरो करा कर मैं रह जासू नाम वीर से थारो मारो नाम वीरो दे करे जी मेरे नाम जस मनाम जस मारो ही नहीं, तो भाई मारो रे मारो, तू मारो तेरो सब मारो, जग सारो ही मारो, तो जग ही सारो आप रहे, तो आप जगत में कहते बस हम क्या करें, जग सारो ही आप रहो तो जगत में हम कहते हैं भगवान के शरण हो जाओ, मौज हो जाएगी नाथ आप जानो आपका काम जानो। सज्जनो बढ़िया बात है, उत्तम बात है, श्रेष्ठ बात है, माम एकम शरणम ब्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुचर, तेरा कोई पाप नहीं रहने दूंगा, कहीं जगह नहीं रहने दूंगा, तू चिंता मत कर, सदा निश्चिंत हो जा, निर्भय हो जा, निशंक हो जा, निशोक हो जाए, शंका मत रख, शोक मत रख, बात बदल मान रख, निश्चिंत हो जा रहे, जन्म पड़े घर में तो आते ही आप सब मतलब भगवान जी में अब ही हो तो जाओ देखो तो सही। माँ भी इतना पालन करती है जो सदा की माँ है वो तो आ तो एक जन्म की माँ होती है एक जन्म की माँ वो सदा की माँ है। तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो ईश्वर जीव दासी ममई वर्ष हो जीव लोग गोस्वाम जी कहते ईश्वर अंश भगवान कहते मेरा अंश ममई वर्ष हो मम मम मम पहले पहले मम सो दिया पहले मम दे पस अंश का मम ए वर्ष ममांश नहीं कहा है ममांश नहीं कहा ममे वर्ष मेरा ही अंश है ममई वर्ष हो जीव लोग मैं वर्ष हो जीव लोग जीव होता मेरा ही अंश है साक्षात दूसरे का संबंध नहीं है। वो समझे कहते ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर अंश जीव विनाशी भगवान कहते मेरा अंश है। भगवान को पूछेगा आप क्यों कहते हो तू पंचायत करने वाले कौन मारा जीवन मैं वर्ष में तू करने वाले कौन बता तेरे को क्या पंचायत क्या अधिकार तेरा मेरा है। जोधपुर दरबार थे क्या नाम सुबेश सिंह जी मिला अभी थे अजीत अजीत सिंह जी भाई बड़ा उमेर सिंह जी लाख रुपए दे दिया अपने भाई को खजान जी से पूछा राम तेरे क्या पंचायत तू कहते मेरा भाई दे होगा तू कहना रखो चुप हो मैं दूंगा तू तू पूछ रहा कैसे है भगवान कहते माँ मैं कम शरणम ब्रज हम पास सर्वपाप महसूस है भगवान कहते हैं माँ मैं कम शरणम ब्रज भगवान कई बात है हम कहते हैं हम अपनी तरफ से कहते नहीं भगवान ने कहा है। भगवान बड़े आदमी होता है ना उनको संकोच होता है उन्हें करने में शब्द होता है छोटे नहीं कहते हम तो छोटे हैं अच्छा हमारी बात ठीक नहीं है तो आप बस जी अभी करो तुमने कैसे कह दिया हम तो गीता में पढ़े कह दिया गीता में लिखा ऐसा कह दिया बोलो क्या करो उन्होंने कह दिया भगवान जी कह दिया तो कह दिया मेरे ठीक है बालक है छोटे बालक कह दिया कैद खाने में गया राजकुमार इंदू सुधारी राजा ने कह दिया ये सब छोड़ दिया तेने कैद खाने में तो कह दिए इतने वर्षों का पाप किया पीछे कर दू आप मुझे कैद कर दू तो देख लो मैंने सुनाया कैद करवा क्या कैद करेगा सुनाया क्यों तुमने क्यों किया हमने कर दिया भाई कर दिया अब दंड हमारे दे दू क्या दे तुझे ऐसी कुछ नहीं करना ऐसा नहीं करना मतलब मन माचर कर देंगे मतलब टावर वो क्या कहे छोटे टावर में क्या कहे भगवान के ठीक है भाई अपने तो काम करो पोल चलाओ पोल सब शरण हो जाओ भगवान हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हम भूलो नहीं एक ही बात है आपसे और आपसे धन मांगे नहीं अरे तरह धर्म न काम रुचि पद न सम निर्वाण कुछ नहीं चाहते जन्म जन्म रति राम पद आपके चरणों पे हो जाए, आप मीठे रहो, आप अच्छे रहो और आपसे कुछ नहीं चाहते, आप पालन करो न करो कुछ हो, आप अच्छे लगो वैसे भगवान से कह दो आप पीछे लगो मीठे लगो, आप अच्छे लगो प्यारे लगो, आप एक बदम एक मीठे लगो, आप चाहे जिस अवस्था में रखो दिवी वा भूवी वा वास तो वासो नरके वा नरकांत हे नरकांत नरके वा बेशक रखा आपने चरणों में रखा बस आपने चरण अच्छे लगे प्यार लगे समय हो गया हमने तो बोझ होगी सज्जनों फिर पता नहीं है शरीर होगा शरीर हो गया बूढ़ा तो ये शरीर पता है नहीं कितने दिन जिएंगे फिर आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं है जीवेंगे नहीं जीवेंगे ठाकुर जी क्या मर्जी होगी पता है नहीं अपने मांग हे नाथ आप भूलो नहीं हे प्रभु भूलो नहीं बात हे नाथ दिन भर में बार बार ही कहता रहो हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मेरे नाथ मेरे मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे स्वामी मेरे मेरी माँ मेरी माँ मेरी मेरी माँ मेरे स्वामी मेरे स्वामी मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं आपको भूलू नहीं बस जहाँ रहो जैसे रहो आप भूल गए आप भूल नहीं क्या रस रहो कि राम जी भूलो की कर भूलिया भूली हो माजो जाओ भी कर भूलिया भूली हो माजो जाओ भी कर भूलू नहीं ये बात है हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे मालिक आपको भूलू नहीं बस और कुछ नहीं अर्थ धर्म ने काम से पद निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद ये मन दान नान हाँ भाई आप सुनाओ।